538 met Roxy Dekker en Loser. Ken je die klassieker? Als je wil afvallen, dan moet je juist ontbijten. Dat is dus niet waar. Nee, elke zondagavond rond deze tijd dan wordt er een foodmythe voor je gesloopt door Julia. En ik ben Bas, aangenaam. Ik zit op de plek van Julia. Ik dacht, ik neem dat even van daarover. Is dus niet waar. Als je wil afvallen, dan hoef je niet per se te ontbijten. Grote onderzoeken die laten zien dat er geen duidelijk bewijs is dat ontbijten daarbij helpt. Sterker nog, in sommige studies aten mensen die verplicht moesten ontbijten meer calorieën over de hele dag. En ik moet eerlijk zeggen, ik herken het. Ik ben ook, ik hou van een happy. En het is bij mij altijd een strijd met het dieet. Maar ja, de keren dat het gelukt is om veel af te vallen, was het bij mij juist door te stoppen met ontbijten. Want ik heb 's ochtends niet een extreme honger. En dan duurt het ook wat langer. Ga je gewoon pas ergens eind van de middag een keer lunchen. Nou ja, uiteindelijk eet je dan minder. Dat is dus ook hoe het werkt. Het is gewoon heel simpel. Heb je 's ochtends honger? Nou ja, dan doe je er goed aan om te ontbijten. Heb je dat niet? Ook hartstikke prima. Uiteindelijk gaat het om wat je over de hele dag eet. En niet om dat ene boterhammetje in de ochtend. Nou, is die foodmythe ook weer gesloopt? Het is 538 met Direct. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. Are pouring all day, only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself, all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're out to the sea and down into the stars. I won't fall. We will find together where we know what's real. How all my loved ones are keeping me straight. We've known the failures and we felt the shame. Sirens are weeping on the boulevard. We're out to the sea and down into the stars. I won't fall. In the presence of still, shadow me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. 538 met Summer en Homebreaker. Hey, het is zondagavond, dat betekent dat het zometeen tijd is voor Maak het of Kraak het. Met deze week een DJ die in de zomer van 24 de hele wereld in zijn greep had. En jij kent hem ook. 1000 miljoen miljard procent. Echt waar. Dat zometeen. Eerst eventjes je aandacht voor deze. Vorige week kwam hij door jouw keuring heen. Milky en Mallcrab. And Just the Way You Are. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. you bet that ass too. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad you. So hit me up when you're passing through. I give you something big enough to tell your ass too. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not down with I. Pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I'm jail-watch, can't wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refuse dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused dip pimp. Thick en Pharrell, je hoorde Blurred Lines en zometeen Maak het of kraak het met muziek van deze meneer. Cyril. In 2024 had hij een gigantische hit met deze remix van The Sound of Silence. Echt super. Hij heeft een nieuw liedje samen met Wiz Khalifa. Die ga je zometeen voor het eerst op 538 horen. En de vraag is, gaan we dat maken of kraken? Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop. Dan de Eredivisie voetbal. De bovenste twee plaatsen geef je direct toegang tot de Champions League. De derde plek is genoeg voor de voorronde. Maar ik stel voor, gezien de kwaliteit en de recente prestaties van de teams achter PSV, om PSV alle drie de plekken te geven. De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649 bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelisse helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.

times I've walked away and I've closed the doors. I can't no more. Now you're turning all my nights to brighter days, and I know for once I'm holding on. This time I'm gonna dive in heart first, thinking with my head just don't work. No, I'm gonna dive in heart first, feel love, feel love, feel love, feel love. Oh, this time I'm gonna shout those three words, even if I fall it won't hurt. No, I'm gonna dive in heart first, feel love, feel love, feel love, feel love. I've always been the one to blame. When the going's tough, I'd up and run. I know we're moving faster than a bullet train. If I lose control, you're my ticket home. I won't let you slip from my fingertips. All I want is this. There's nothing, nothing I want. Lucas en Steve Jordan Shaw en Heart First. Eén keer in de week heb jij bij 538 de touwtjes in handen en bepaal je of muziek vaker gedraaid wordt of niet. Een nieuw liedje laten wij je horen en jij bepaalt of dat het een plekje krijgt op de playlist van 538. We gaan even terug naar de zomer van 2024. Je kon niet om deze man heen. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Met de remix van The Sound of Silence. Het gaat om Cyril. En hij is terug met nieuwe muziek. En deze keer heeft hij Wiz Khalifa meegenomen. En nou ja, hè, zeg maar, dan zou je zeggen, op basis van de namen, hitpotentie. Tenminste, zou ik zeggen. Maar goed, jij bepaalt. We moeten hem met z'n tweeën voor het eerst gaan beluisteren. Dit heet That's Her, is van Cyril en Wiz Khalifa. Je stuurt hem maken als je denkt, ja, wil ik vaker horen. En kraken. Als niet. Maak het of kraak het. Gonna lead a party with me, well it all depends. When the bell wants here tonight, they say that's her, yes her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her. When the bell wants here tonight, they say that's her, yes her, that's her, that's her, that's her, that's her, yes her, that's her. When the bell wants here tonight, they say that's the type to make you nervous, the type to make you buy some bottles on purpose, bottle service, lot of herb lit, body perfect. Know how to roll a joint, thick. Archive your closet and clothing. Thick. Who gon' lead a party with me? Well, it all depends. When the bell wants here tonight, they say that's her. Yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her. When the bell wants here tonight, they say that's her. Yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her. say that's. Let me find out what size you wear. Can I buy you a Cartier? Fly you in the air, take you everywhere. Water crystal clear, help you disappear. You've been disciplined lately, oh you working out. New Birkin out, that's what you heard about. You look perfect now, what you nervous about? Bad ones inside, say that's. Lips, nails, cheeks, seeing things I can't believe. Drip out, thick, clean, and of course the body tea. I need a bad one. Love the way you look at me. Who gon' lead a party with me? Well, it all depends. The bad ones in the night, they say that's her. Yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her, that's her. Yes, sir. Where the bad ones in the night, they say that's her. Yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her, yes, sir. That's her. Where the bad ones in the night, they say that's her. Maak het of kraken met Cyril en Wiz Khalifa, That's Her. Laat even weten wat je vindt. Maken of kraken. Wil je het vaker horen of niet? Drop even een spraakmemo in de 538-app. White knuckles and sweaty palms from hanging on too tight. Clench your jaw. I've got another headache again tonight. I had a dream. we're standing on a star, and I realize how beautiful. Welke nieuwe liedjes er gedraaid worden op 538. En ja, vooral ook welke niet, eigenlijk. En That's Her van Cyril en Wiz Khalifa hoorde je net. En de vraag is dus, wat vind je ervan? En als ik zo door de appbox ga, dan is het een... het is een gemixte... hoe zeg je dat? De reacties zijn gemixt. Kunnen we er even doorheen. Marcella, die stuurt dit. Kraken, wat een eentonig nummer. Zeg maar... mensen hebben daar heel lang voor in de studio gezeten, hè? Ja, dan hoor je dit, Marcella. Nee, dankjewel dat je eerlijk was. Daan, die stuurt dit. Ik zeg maken. Kijk, die is dan weer positief. Deze komt binnen. Ah, jongens, het is op zich een prima nummertje. Hij had misschien de lat een beetje te hoog gelegd voor zichzelf... na het laatste nummer natuurlijk. Ja. Maar, ja... ik vond deze een beetje eentonig klinken, mannen. Voor mij is het kraken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de vorige keer dat Cyril met die remix van The Sound of Silence kwam... dat ik die de eerste keer hoorde, dat ik ook dacht, ja, daar geef ik geen stuiver voor. En toen hoorde ik hem nog een keer, dacht ik, ah ja, toch wel vet. Vervolgens, ja, je kwam er een jaar niet vanaf of zo. Marcel, die stuurt dit. Pas leuk dat je het even overneemt. Geweldig. Maken van ons vanuit Newfield. Hopelijk volgende week met Jules. Doei. Ja, goed nieuws. Die is er volgende week weer, zeker weten. Nu even Bas op de plek van Julia. Volgens mij is haar vakantie lekker aan het afronden. Maar dan nemen wij een zijpad. Want die Cyril die zit natuurlijk te luisteren voor de radio. Die denkt, ja, ik ga ze mijn plaatje grondmondes u vaker draaien. Laatste berichtje komt van Harry. Zo relaxed. Maken. Ja, zeg het maar, jongen. De computer gaat aan de rekenen. Oi, oi, oi, oi, oi. Ja! Nou, die stuiver is net de goede kant opgevallen. Wat heerlijk zeg. Cyril en Wiz Khalifa hoor je dus vaker op 538. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Maxime en Babette. Hoe dan ook. Jouw hits. Jouw 538. Nieuw. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hardop te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place.